Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 lipca, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Władze polskiej stolicy oddają hołd powstańcom warszawskim. W Parku Wolności wręczono ordery i odznaczenia. Prokuratura w Rzeszowie stawia zarzut znajomemu rodziców półrocznego Maksymiliana. Dotyczy zabójstwa chłopca. Mimo upałów system energetyczny pracuje normalnie. Park Wolności w stolicy na początek. Trwa tam spotkanie mieszkańców Warszawy z powstańcami. Wcześniej prezydent Andrzej Duda odznaczył powstańców oraz osoby zasłużone w kultywowaniu pamięci o wydarzeniach sprzed 73 lat. Uroczystości obserwuje nasz reporter Witold Banach. W Parku Wolności teraz trwa już nieoficjalna część uroczystości, czyli tak zwane spotkanie międzypokoleniowe. Harcerze, młodzież, mieszkańcy Warszawy rozmawiają z weteranami walk o stolicę, którzy wspominają powstańczy czas. Wcześniej, podczas oficjalnej części uroczystości, prezes Związku Powstańców Warszawskich, generał Zbigniew Ścibor-Rylski, zwracał się do młodzieży. Musimy wszystko zrobić, aby Polska była piękna, wspaniała, niepodległa, suwerenna. Pamiętajcie, młodzi. Polska, ukochana ojczyzna, musi istnieć wolno. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył najwyższe odznaczenia państwowe powstańcom. Jedną z odznaczonych była łączniczka Ewa Jeglińska. Jestem zaszczycona, że mnie wyróżni. Po prostu każdy walczył w imię Polski i dla Polski. I nie zastanawiał się nad tym, co otrzyma za to. A wieczorem na Placu Krasińskich odprawiona zostanie msza w intencji powstańców. Odczytany zostanie też apel pamięci, a uroczystości zakończy koncert Chłopcy z tamtych lat. Witold Banach, dziękuję za relację. Zarzut zabójstwa półrocznego Maksymiliana oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad jego siostrą Leną postawiła prokuratura w Rzeszowie znajomemu rodziców dzieci. 6-miesięczny chłopiec zmarł w sobotę w szpitalu na skutek licznych obrażeń ciała. Prokurator okręgowy w Rzeszowie poinformował, że 40-letni mężczyzna przyznał się do tego, że mógł spowodować śmierć chłopczyka, ale utrzymuje, że obrażenia, jakie dziecko doznało, były przypadkowe. Przyznał się też do wielokrotnego znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 2,5-letnią dziewczynką. Jeszcze dziś prokuratura skieruje do sądu wniosek o aresztowanie Grzegorza B. Mimo upałów krajowy system elektroenergetyczny pracuje normalnie, tak zapewnia rzeczniczka polskich sieci elektroenergetycznych. Nasze przewidywania na ten dzień wskazują, że rezerwa będzie zachowana. Oczywiście ze względu na pogodę uważnie obserwujemy system, niemniej jak na razie nie przewidujemy większych problemów, powiedziała Beata Jarosz. Dziś na południu Polski nawet 33 stopnie w cieniu, choć meteorolodzy zapowiadają kilkudniowe afrykańskie upały z temperaturą sięgającą w niektórych regionach kraju powyżej 35 stopni. Powtórka z sierpnia 2015 roku raczej nam nie grozi. Przede wszystkim dlatego, że obecnie po kilkunastu dniach bardzo obfitych opadów jest inna sytuacja hydrologiczna, co ma duże znaczenie dla chłodzonych wodą bloków węglowych. 2 lata temu w wyniku utrzymujących się przez wiele dni upałów połączonych z bardzo niskim poziomem wód, operator systemu zdecydował o ograniczeniu dostaw energii dla niektórych odbiorców. Brytyjski rząd inwestuje w służbę zdrowia. Oferuje tysiące miejsc pracy dla osób opiekujących się ludźmi z problemami psychicznymi. Chce wykorzystać 1 miliard funtów, które już wcześniej zdecydował się przeznaczyć na ten sektor. Rekrutacja ma sprawić, że liczba pracujących jako terapeuci czy pielęgniarze zwiększy się o około 10 tysięcy osób, a wszystko to w ciągu 4 lat. Obecnie to prawdopodobnie największa rozbudowa tego sektora w Europie. Mówi BBC Jeremy Hunt, minister zdrowia. Są słowa poparcia ze strony Królewskiego Stowarzyszenia Psychiatrów. Jego szefowa Wendy Byrne mówi, więcej ludzi to większa szansa, że chory znajdzie pomoc szybciej niż dotąd. Ale Janet Davis ze Związku Pielęgniarzy jest sceptyczna co do założeń czasowych. By to się powiodło, już we wrześniu wielu młodych ludzi powinno się zapisać na studia i kursy, a tak się nie dzieje. Brytyjski rząd od dawna deklaruje, że chce postawić na szkolenia pracowników służby zdrowia. Powód? Po Brexicie zmniejszy się prawdopodobnie napływ imigrantów z Unii Europejskiej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do dziś Bruksela czeka na deklarację państw członkowskich o przejęciu 2 unijnych agencji, które mają do tej pory siedziby w Wielkiej Brytanii. To efekt Brexitu. W marcu 2019 roku Londyn opuszczą pracownicy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiej Agencji Leków. W czerwcu na unijnym szczycie przywódcy zdecydowali, że trzeba rozpisać proces przeprowadzki tych instytucji. Do dziś każde z państw członkowskich, które wyraża chęć przejęcia europejskich agencji, jest zobligowane do podania potencjalnych nowych lokalizacji. Na początku miesiąca samorząd Katowic zadeklarował chęć przejęcia Europejskiej Agencji Leków. Władze lokalne przekonywały, że są dobrze przygotowane, co potwierdza organizacja w przyszłym roku w Katowicach szczytu klimatycznego ONZ. Decyzję o zgłoszeniu miasta musi podjąć Rada Ministrów. Do października Bruksela będzie oceniać wszystkie kandydatury, a ostateczne głosowanie zapowiedziano w listopadzie. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. 33 stopnie dziś na południu Polski, w centrum około 30, najchłodniej nad morzem, tam od 22 do 25. Tylko na północnym wschodzie może się chmurzyć i grzmieć, w innych regionach słonecznie i bez deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Artyści z krwi i kości. Muzycy, którzy nie oglądają się na innych, lecz sami tworzą trendy. Takich właśnie oglądamy i przede wszystkim słuchamy podczas trasy Męskie Granie 2017. Ważne ogłoszenie. Można jeszcze zdobyć na nią bilety. Jak? Proszę nie przegapić specjalnej audycji w tonacji Trójki. Dziś po 13. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Panie doktorze, ja nie mogłem spać. To był dziki zew. Takie dogonić. Dopaść jeju. To jasne. Okazje wzywają. Okazje wzywają w sklepach Euro. 43 tale. Samsung Smart za 2199 i dodatkowo karta podarunkowa o wartości 200 zł. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM za 535. Pralka Samsung Slim 1200 obrotów. Klasa A++ za 999 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Zofia Krużewska, Natalia Grzeszczyk, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy. Kto tu dzisiaj będzie grał? Próbują odgadnąć Sylwia Hej i Mariusz Owczarek. Zwykle jestem zaskoczony, kiedy patrzę na listę ulubionych utworów i mam się wypowiedzieć na temat taki oto, kto to może być. Ale tym razem to naprawdę po raz pierwszy widzę na liście nazwiska wykonawców. Cory Brocken. Coś to państwu mówi? Zestaw jest taki niecodzienny, powiedziałabym, a poza tym w różnych językach. To musi być ktoś, kto lubi się uczyć języków obcych, bo jest i po polsku, i po francusku, chyba po szwedzku, tak jak patrzę tu na tę listę, no i po angielsku też, jakiś poliglota. To jest jakiś oryginał, według mnie. Człowiek, który jest nieprzewidywalny, ma duszę artystyczną, może to jest ktoś, kto jest takim człowiekiem wrażliwym, ale chyba wrażliwy jest w środku, a na zewnątrz udaje chojraka. Niedźwiedź zwykle żartuje, kiedy ja prezentuję w swoich audycjach jakichś takich wykonawców, o których on słyszy po raz pierwszy, mówi: ty na pewno wymyślasz te utwory, wymyślasz tych wykonawców. Mam nadzieję, że tak nie jest w tym przypadku, co prowadzi mnie do wniosku, że to jest osoba, która tych artystów poznała podczas jakiejś wyprawy dalekiej, czyli to jest ktoś, kto przywiązuje dużą wagę do muzyki także na urlopie. Chodzące oryginały, no to tutaj jest sporo takich, ale jest taki jeden oryginał, który chodzi po korytarzu i dzwoni. Wiem, że powinienem strzelić, ale naprawdę... No on chodzi, dzwoni kluczami, które ma przypięte i zawsze najpierw słychać ten dźwięk. Nie widać jeszcze kto idzie, ale wiadomo kto. to może być ostatni raz, kiedy występuję w tej audycji, bo znowu będzie tak, że jednak nie będę próbował strzelać i nie strzelam. I to jest Ernest Zozuń. No i tu Sylwia Hej miała rację. Możesz zadzwonić? Mogę, tak. To jest dowód na to, co powiedziała Sylwia, absolutny. To jest element na pamięć i element na to, żeby nic nie zgubić. Na pamięć, dlatego że jak idę korytarzem i ktoś mnie prosił, żebym do niego zaszedł do pokoju i coś załatwił, to ja najczęściej zapominam o tym, a on jak słyszy, że ja dzwonię, to natychmiast wybiega i mówi, że miałem przyjść i coś załatwić. Myślałem, że jak mówi do ciebie, zadzwoń do mnie, to wtedy bierzesz łańcuch i dzwonisz. Nie. Zacznijmy od muzyki. Mm-hmm. Co na początek? Na początek to taki utwór szalenie energetyczny. Ja uwielbiam ten utwór, dlatego że on jest tak jak jego wykonawczyni, a jednocześnie daje bardzo dużo energii i jest takim... Na przykład na początek dnia jest bardzo dobrym utworem. panie redaktorze, ja pana Ernesta to sobie jakoś tak wyobrażam jako mężczyznę chodzącego zawsze pod krawatem, prasowanej koszuli, takiego jak to osiągnie lekko sztywnego. I stąd moje pytanie. Czy kiedyś śpiewał piosenki przy ognisku? Ale zanim odpowiesz, to ja tylko powiem, że mogą państwo pisać i dzwonić. 22 i 7 3, klub Jatogram, małpa polskie radio.pl. No właśnie, jak było z tym ogniskiem? To oczywiście, jak każdy, bo przecież jeździłem na kolonie, jeździłem na obozy młodzieżowe, bo w harcerstwie byłem przez chwilę i jako harcerz reprezentacyjny, to myśmy na obozy nie jeździli z harcerstwem reprezentacyjnym. Ale jak jeździłem na te młodzieżowe obozy, no to tak jak każdy śpiewałem przy ognisku, to znaczy ja to bardziej udawałem, że śpiewam, dlatego że gdzieś tam bardzo wcześnie mi wytłumaczono, że raczej śpiewać nie powinienem. Naprawdę? Naprawdę. Tak, ale byłem w zespole wokalnym. Nie, ja mnie wytłumaczono wcześniej, że śpiewać nie powinienem. Mam pozwolenie na śpiewanie tylko w jednym dniu w roku, w Anny. Wtedy, kiedy chcę złożyć życzenia mojej koleżance, ona pozwala mi śpiewać. A tak generalnie mam zakazane. Znaczy, nawet mi płacono, żebym nie śpiewał. Przed tygodniem się wyśpiewałeś, to już teraz rok wolnego, tak? Tak. A jak z tym garniturem, krawatem? Wiesz co, to różnie w zależności od okoliczności, bo oczywiście bardzo często jestem w sytuacjach, w których no po prostu muszę wyglądać po prostu stosownie do sytuacji, w związku z czym no często ten garnitur i krawat wkładam, ale... I co wtedy z łańcuchem? Różnie, to w zależności od tego, czy to jest bardziej forma luźniejsza, czy to forma luźniejsza, elegancka luźniejsza, mm-hmm. czy elegancka bardziej elegancka. No i wtedy rozwiązujemy dylematy, czy na przykład wypada łańcuch, czy nie wypada, czy trampki, czy buty, czy coś innego. Wróćmy do muzyki, teraz mm-hmm. będą piosenki z podróży faktycznie. Trochę tak, dlatego że w momencie, kiedy ja interesuję się różnymi sytuacjami, wydarzeniami w danym kraju, czy na przykład wyjeżdżam szukając, czy obsługując, czy zajmując się jakimiś wydarzeniami w danym kraju, wiadomo, że w ciągu dnia oczywiście spędzam ten czas na nagrywaniu, rozmawianiu z ludźmi, obserwowaniu tych wydarzeń, no ale w hotelu włączam radio. Bo nie zawsze się chce patrzeć w telewizor. No i wybieram raczej takie stacje, może nie z tą muzyką, która jest akurat w tym momencie na topie, tylko raczej szukam stacji z takimi złotymi przebojami. Czyli wiadomo, że to jest taki, to są takie piosenki, utwory uniwersalne, które gdzieś tam kiedyś powstały, być może 10, być może 20, a być może i 30 lat temu. Ale gdzieś tam w duszy danego kraju grają i ciągle na tę antenę radiową powracają i są słuchane. Bo to, myślę, oddaje charakter poszczególnych miejsc, a jak chwyta się najnowsze wydarzenia, no to trzeba je też w jakiś sposób w tym charakterze danego miejsca umiejscowić, żeby wiedzieć, z czego one wynikają, dlaczego ci ludzie mówią tak, jak mówią, dlaczego zastanawiają się nad tym, nad czym się zastanawiają i dlaczego na przykład tak rozkładają akcenty w tym swoim sposobie myślenia. Sposób myślenia, nawet ten bardzo racjonalny, o rzeczach politycznych, aktualnych, bardzo często wynika u ludzi z też takiego no, kulturowego wychowania, bo to są wartości, to wszystko gdzieś tam razem się łączy. A ponieważ muzyka, piosenki to jest jakby duża część atmosfery danego kraju, no to myślę, że ma to wpływ. No tak jak my na przykład powtarzamy złote myśli z różnych polskich piosenek, nie wiem, z piosenek kabaretu starszych panów, czy używamy różnych sentencji z tego typu twórczości. Taki Francuzi, Holendrzy, Belgowie też, myślę, korzystają z tego typu rzeczy. To kto zaśpiewa w tej chwili? Ja nie wiem, czy dobrze czytam, bo francuskiego nie znam za bardzo, ale to jest Colette de Ral. To jest taka ładna piosenka. Allons les enfants, aujourd'hui la vie est belle, j'ai le cœur content de vous dire la nouvelle. Ce n'est pas le jour de gloire, de victoire, ni le jour de l'an. C'est le jour du printemps. Allons les enfants, ouvrez grandes vos oreilles, écoutez le chant des ruisseaux qui se réveillent. Et vous autres les nuages, soyez sages et allez-vous-en. C'est le jour du printemps. libre, libre comme le vent. Riche, nous sommes riches de mille promesses de jeunesse et de beau temps. Allons les enfants, prisonniers des capitales, le ciel bon enfant vous offre ses champs d'étoiles. Il suffit d'en choisir une, la fortune est cachée dedans. C'est le jour du printemps. Allons les enfants, aujourd'hui la vie est belle, j'ai le cœur content de vous dire la nouvelle. C'est pour moi le jour de gloire, de victoire, ce jour de printemps, c'est l'amour qui m'attend. Allons mon amour, je ne rêve que de mousse au premier beau jour. Il paraît qu'elle est si douce, c'est pourquoi je te propose une chose. Allons dans les prés, voir si le loup y est. Vivre, moi je veux vivre, libre, sous le ciel bleu. Riche, je me sens riche, d'amour et d'eau fraîche que je pêche dans tes yeux. Allons les enfants, aujourd'hui la vie est belle, il faut sur le champ qu'on répande la nouvelle. Une belle page blanche, toute blanche, s'ouvre maintenant. C'est le jour du printemps. L'amour, l'amour, l'amour nous attend. O proszę. Powiedziałeś, prawda, że ładne? Taka ładna piosenka powiedziałeś, a przy okazji jeszcze mogę powiedzieć, że bardzo klasyczna, klasycznie zaaranżowana, zaśpiewana. Tak, to prawda. Ja ją z Monako przywiozłem. To rozgłośnia w Monako gra takie piosenki. Oczywiście na szczęście teraz, ja to bardzo sobie chwalę, większość radiostacji ma RDS i można sobie zapisać ten tytuł i ja sobie te tytuły zapisuję, potem wyszukuję w internecie czy w różnych, na różnych portalach z muzyką i ściągam sobie te piosenki, żeby je mieć, bo... Myślałem, że biegniesz do sklepu i kupujesz płyty od razu. Często ściągając te ja te pliki ściągam nie piracko. Ja rozumiem, że... Ja oczywiście uiszczam odpowiednie opłaty za te piosenki i po prostu wtedy wrzucam sobie je do wszelkich przenośnych urządzeń, które mam i one tam są, ileś tam set jest tych piosenek. Ja wybrałem jakiś taki drobny wycinek tych różnych piosenek. I one tam losowo się wybierają. Ja na przykład, nie wiem, idąc pobiegać dla zdrowia, zakładam słuchawki na uszy i te piosenki mi tam do ucha wpadają. Albo w domu, wstając rano, naciskam sobie ikonkę na którymś z urządzeń i właśnie one mi pomagają jakby przyswoić człowieka do dnia codziennego. Przebywałeś w różnych miejscach w swoim życiu, nie tylko w tych przyjemnych, ale byłeś też przez jakiś czas korespondentem wojennym. To znaczy, ja zawsze unikam tego słowa i nazwy korespondent wojenny, bo prawdziwi korespondenci wojenni, no to u nas są bardziej dziennikarze, jednego znam rzeczywiście, który może, ale on zawsze właśnie też nie chce mówić o sobie korespondent wojenny, to jest Wojciech Jagielski. On rzeczywiście tych wojen przejechał mnóstwo i był w różnych miejscach, gdzie było bardzo gorąco. Natomiast większość z nas to są tacy dziennikarze, którym zdarzyło się pojechać na wojnę. Bo żaden z nas nie jest takim stricte korespondentem wojennym, który z jednej wojny na drugą, czy ileś lat spędza na tych wojnach. Każdy z nas pojechał, ja byłem 2 razy po pół roku w Iraku, wcześniej byłem w Czeczenii, wcześniej byłem przez chwilę w Jugosławii, no ale za każdym razem wracałem do Warszawy i zajmowałem się też innymi rzeczami, innymi sprawami, które relacjonują dziennikarze, więc... A to jest tak, że ciągnie cię w takie miejsca? Nie, czy to jest służbowo, jesteś wysyłany, więc jedziesz? Nie ciągnie mnie w takie miejsca. To jest bardziej taki dziennikarski instynkt, że chce się być w miejscach, gdzie dzieją się rzeczy najważniejsze. To dużo powiedziane powołanie, prawda? Bo dziennikarz jest taką osobą, która gdzieś tam w osobowości, w tyle głowy powinna mieć ciekawość i chęć bycia w tych miejscach, o których chce słyszeć cały świat. No bo przecież my jesteśmy po to, żeby o tych rzeczach opowiedzieć. Więc jeśli się nie chce być w takich miejscach, o których chce słyszeć cały świat, no to raczej nie powinno się być dziennikarzem. I z tego to wynika. No jeśli nagle armia amerykańska wkracza do Iraku i jest to najważniejsze wydarzenie na świecie, które jest przełomowe dla Bliskiego Wschodu, no to dziennikarz, który zajmuje się sprawami zagranicznymi, no chce tam pojechać, chce to zobaczyć na własne oczy. Plus do tego myślę, że to jest też bardzo ważne, jeśli człowiek zajmuje się sprawami zagranicznymi, żeby tego dotknąć. Bo wtedy... No, wie o czym mówi po pierwsze. Nie jest to jakaś abstrakcyjna wojna, która wypada nam z depesz agencyjnych, tylko, nie wiem, poczuło się zapach tej wojny, poczuło się temperaturę powietrza, które jest obok czołgu, który strzela. Poczuło się, pobyło się z ludźmi, którzy mieszkają w jakiejś zgruzowanej kamienicy, czy którzy uciekają przed wojną. Można zobaczyć, niemalże dotknąć ich strachu. No, zdarza się też, że do człowieka strzelają, w związku z czym to gdzieś pozwala mi w tej chwili, myślę, w sposób prawdziwy opowiadać o tym, co czuję w stosunku do dziejących się rzeczy na świecie, w stosunku do ludzi, którzy uciekają przed wojną, no i w stosunku do tego, do krzywdy ludzkiej, którą no, mogę z całym spokojnym sumieniem powiedzieć, że widziałem na własne oczy i dotykałem własną ręką. Czy będąc w takich miejscach też czujesz strach? Czuję, oczywiście, że czuję strach, bo to trudno, żeby człowiek się nie bał, bo też mówią, że jak się nie boisz, to znaczy, że jesteś głupi. Mhm. Czuję strach, bo po pierwsze czuję strach, bo muszę wrócić i chciałbym zobaczyć swoich bliskich. To jest oczywiście najważniejsze. Po drugie, chcę wykonać swój zawód. Nie sztuka być dziennikarzem, który zginął na wojnie, tylko sztuka jest być dziennikarzem, który o tej wojnie opowie. No bo to jest nasze zadanie. To teraz może o muzyce opowiedzmy. Dobrze, teraz kolejny trochę. Utwór, kolejny dziwny wykonawca. Dziwny wykonawca, bo to wykonawca ze Szwecji. To jest Inger Bergen. Ja nie wiem, czy oczywiście te nazwiska odpowiednio wymawiam, ale zebrane są to, głównie europejskie są to piosenki. Pomyślałem sobie, że to będą w tym naszym spotkaniu europejskie piosenki, bo na przykład, to znaczy, gdybyśmy chcieli zaprezentować jakiegoś irackiego wykonawcę, to boję się, że zajęlibyśmy całą audycję, bo oni mają piosenki bardzo czułe, bardzo wzniosłe, oczywiście o miłości i co najgorsze, bardzo długie, bo tam mniej więcej piosenka trwa 10-15, a nawet i 20 minut. Także tu mielibyśmy problem z zaprezentowaniem kilku. Więc wybrałem raczej europejską twórczość, bo ona taka jest, że szybko się zmienia. Plus do tego tak wybierałem, żeby były... Trzy minuty, dwie minuty. No i wybierałem tak, żeby to były takie piosenki, które wprawiają w dobry nastrój. Ja mam taki zestaw żelazny, który wprawia mnie w dobry nastrój, tak żeby dzień był dobry, i to są właśnie między innymi te piosenki. En dag framför hans fönster dröjde jag, då någon plötsligt sa goddag. Det var en glad ung man med solvargsgrin, som bad mig följa med som smakrådin. Han sökte något att sin fest med ge, och var så snällt att jag gick med. När det är sol och vår, och alla flickor små belåta sinnet då, när vintern går mot sol och vår. Väl i butiken fann han inget sen, och snart så stod vi utanför igen. Jag sa adjö och hade börjat gå, när han skrek: vänta, hör nu på. Som ett bevis på tacksamheten hans, ville han bjuda mig på lunch någonstans. Det var ju vårens första solskensdag, så jag var dum nog, svara jag. Konverserade med elegans och bjöd det bästa som på stället fanns. Men sen han gått att ringa till en vän, så kom han inte mer igen. Och rockvaktmästaren sa, jo, damens man tog damens päls och gick till skräddan han. Jag fick ringa till min egen Knut, som mig från notan löste ut. När det är sol och vår och man är 19 år, är det så lite man förstår. Och alla flickor små belåtas inne då, när vintern går mot sol och Da się śpiewać w tym języku, proszę. Właśnie sobie wyobraziłem, że siedzisz w hotelu w Sztokholmie i próbujesz śpiewać przyrady tę piosenkę w języku oryginalnym oczywiście. Nie. Ponucić i owszem, acz tylko we własnym towarzystwie, ale no właśnie, da się śpiewać, jeszcze paru innych się da śpiewać, także... Także myślę, że świat troszkę poszedł w złym kierunku, bo nagle wydaje nam się, że da się śpiewać tylko po angielsku. No ale Szwedzi głównie śpiewają po angielsku. Tak, to prawda, ale okazuje się, że czasem śpiewają po szwedzku. Ja nie znalazłem tego w internecie, ale słyszałem właśnie w szwedzkim radiu nawet Abbe po szwedzku. No ja mam nawet masz płytę, płytę. No ja właśnie nie udało mi się tego znaleźć. Natomiast to jest fascynujące po prostu, dlatego że, tak jak mówię, świat poszedł w bardzo kiepskim kierunku, bo nagle robi nam się taka sytuacja, że właściwie w większości ludzi zaczyna się wydawać, że śpiewać to się da tylko po angielsku. Mhm. A nie wiem, są różnego rodzaju międzynarodowe festiwale, przyjeżdżają wokaliści i nagle wszyscy łapią się za głowę, bo piosenki są jedna w drugą takie same, ale głównie jedna w drugą takie same, dlatego że nikt nie korzysta z ojczystego języka, bo gdyby korzystał i usiłował te piosenki stworzyć w ojczystym języku, to ten język, z racji tego, że każdy język ma swoją melodię, ma swoją specyfikę, nakładałby jakieś ramy na tę muzykę, która powstaje. Dlatego ja kiedyś wolałem oglądać Eurowizję na przykład, kiedy był obowiązek śpiewania w języku ojczystym. No na przykład. Bo to było ciekawsze, prawda? Niż śpiewanie po angielsku. Prawda? I można było jednak tych języków trochę usłyszeć i nie wiem, wydaje mi się, że to jest jednak o wiele ciekawsze niż te właściwie wychodzi wykonawca i nie wiemy skąd on jest, bo śpiewa po angielsku. Mało tego, na takiej Eurowizji teraz nie dość, że po angielsku, to jeszcze połowa producentów ze Szwecji. Aha, no to jest jeszcze inna kwestia. Ja obserwowałem to kiedyś na własne oczy i to rzeczywiście jest produkcja taka, która mam wrażenie jest gdzieś tam zunifikowana i to już gdzieś ten czar takich międzynarodowych festiwali minął, gdzie różni ludzie w różnych językach, różne typy muzyki się pojawiały, różne gusty. Dlatego, że czasem na przykład słuchamy muzyki w danym kraju i wydaje nam się, że kompletnie to jest, to jakby bez gustu jest to, co oni robią. No ale nie, no to jest taki gust. To może oni mają taką estetykę, to im się podoba. No, o gustach się nie dyskutuje, w związku z czym trzeba to przyjmować. Może rzeczywiście trzeba wsłuchać się i zastanowić, że nie wszystkich trzeba mierzyć własną miarką. To może zaproponujmy w naszym ogródku za rok festiwal muzyki oryginalnej z całego świata. To dobry pomysł. Ja myślę, że to by mogło się sprawdzić i myślę, że wielu ludzi byłoby zainteresowanych takimi piosenkami śpiewanymi w różnych językach. No jeszcze też, żeby to były ładne piosenki, tak, żeby to było trochę muzyki, a nie tylko tam, nie wiem, pukanie na bębenku i brzdąkanie na jednej gitarze. Ja kiedyś byłem na takim festiwalu, gdzie byłem zresztą w jury, festiwalu piosenki właściwie wojskowej, czy około wojskowej i tam obowiązek śpiewania jednego utworu takiego właśnie na temat. Wychodziły dziewczyny i tak co druga śpiewała, jeszcze się tam żagiel bieli. I to było piękne. A przecież kiedyś Kołobrzeg miał tyle piosenek i to nie wszystkie były takie szalenie... Impreza była urocza z panem. Swoją drogą to była bardzo... Któregoś pięknego dnia w którąś rocznicę, trochę oczywiście dla żartu, przygotowałem taki materiał do popołudniowego Zapraszamy do Trójki o losie żołnierza według piosenek z Kołobrzegu. I naprawdę, tam są różne historie opowiadane były w tych piosenkach. Przesłuchałem tych festiwali wtedy. To monstrualna praca. Materiał miał 5 minut, a ja wykonałem monstrualną pracę, bo przesłuchałem chyba kilkanaście tych festiwali kołobrzeskich, żeby te piosenki rozmaite znaleźć, bo niektóre mi tam gdzieś w głowie grały, że Chabry z poligonu albo Witaj Zosieńko, otwórz okienko, no ale to całego losu żołnierza się z tych dwóch piosenek nie ułoży i powynajdowałem i czasem mnie zaskakiwały te piosenki, które tam były, bo to były... To możemy się zastanawiać, że oczywiście, że ówczesna propaganda i tak dalej, i tak dalej, ale rzeczywiście twórcy, którzy to tworzyli, wiedzieli, jaka jest konieczność, natomiast czasem obracali to w żart, a na pewno starali się, żeby to jakoś tak, żeby ludzie z tego mieli dobre, estetyczne również odczucia, żeby to tak nie zrobić tego w taki siermiężny i toporny sposób. Kolejny utwór nosi tytuł TPT, dość dziwny. To wiesz co, to taki bardziej fragment refrenu. Być może coś znaczy, bo to z Finlandii z kolei znalezisko. Tipiti, tipiti, tipiti, keväton, vallaton. Tipiti, tipiti, tipiti, lintunen, keltoisen. Tipidi, tipidi, pidi, pidi, etsimään, riennetään. Tipidi, tipidi, pidi, pidi, armanin kummankin. Kuorolaulu kun lauletaan, tässä kumpikin oksallaan. Saamme kauemmas kuulumaan, kutsun rakkauden. Tipidi, tipidi, pidi, pidi. Pesänkin rakensin, tipidi, tipidi, pidi, pidi, tule vai armahai. Kevät siivin iloisin, lihoittelee meillekin, pyöritellen tullessaan aurinkoista vannetta. La la la la la la la la la la la la la dipidi dipidi dipidi dipidi dipidi dipidi kuorolaulu kun lauletaan tässä kumpikin oksallaan saamme kauemmas kuulumaan kutsun rakkauden. Tipidi, tipidi, pidi, pidi, pesänkin rakensin. Tipidi, tipidi, pidi, pidi, tule vain armahain. Tule vain armahain. Tipidi. I człowiek się od razu uśmiecha, nie? Tak, właśnie też słuchacze piszą, że uśmiechają się, cieszą z tej muzyki, którą dzisiaj przygotowałeś. Pani Ania pisze z kolei, że już spisała te piosenki, które były i będzie szukała na własną rękę, żeby do swojej listy dołożyć. Natomiast to wszystko, co dzisiaj grasz, tytuły są na stronie internetowej Trójki, także można znaleźć bez problemu żadnego. Tak, to prawda. Ja tak jak mówiłem, to taki zestaw na dobry humor. Jak czasem jest pochmurno, czy nie wiem, takie są szare dni, no to takie piosenki są jak znalazł, bo wtedy po prostu od razu człowiekowi się buzia śmieje. To, że nie ma żadnego utworu z Bliskiego Wschodu, to już powiedziałeś. Ale tak. Niektórych zdziwiło, że nie ma nic z Rosji. Wiesz co, my się spotykamy drugi raz. Mhm. Pamiętasz, poprzednio ja dużo takich utworów prezentowałem i pomyślałem sobie, że to wystarczy. O, w ten sposób. Znaczy ja ich słucham, ja je lubię. Jest dużo, dużo piosenek, które tam znajduję cały czas. Natomiast no, w tej chwili... A to po trzech latach wszyscy zapomnieli. Zapomnieli, myślisz? No tak. Dobrze, ale to pomyślałem sobie, że przejechałem jeszcze trochę innego świata i tak tam sobie troszkę... To z jakiego świata będzie kolejny utwór? Z Francji. To tak troszkę już klasycznie, ale to ostatnio znalazłem. To też jest taka w sumie ładna piosenka o miłości. Dors mon amour, le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps, et la nuit nous comprend. Dors mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur. Dors au creux de mon cœur. Je suis un roi qui tient tout son royaume en ses doigts et qui tremble de voir s'écrouler ce royaume enchanté. Dors, mon amour, ma princesse enfermée dans sa tour. Avec tous les refrains de la nuit, ma princesse endormie. Je suis ton âme pas à pas sur son chemin de joie, et je m'amuse à me pencher sur ton sommeil étoilé. Mon amour, le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps, et la nuit nous comprend. Dors, mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur. Dors au creux de mon cœur. J'entends la voix de ta vie qui bat tout près de moi, et je sens comme un souffle très doux qui caresse ma joue. Dors, mon amour, ma princesse endormie dans sa tour. J'aperçois le sourire du matin. Voici le soleil de demain. Le grand soleil de l'amour éternel. Pan Tomasz ładnie skomentował ostatni utwór, kiedy dni szare są na pomoc z Francji chanson. O, tak, to prawda. To też tak. Boisz się, że gdzieś byłeś w obcym mieście, w obcym kraju, wyszedłeś z hotelu i zgubiłeś się, a z nikim nie było pomocy, nikt nie mówi po angielsku. Tak, tak, to znaczy w Europie jest z tym nie najgorzej, bo zawsze się znajdzie tam trzecia czy czwarta osoba, która jakoś po angielsku mówi, w związku z czym idzie się do rozmawiać. Ale na przykład potwornie jest w Azji, gdzie rzeczywiście ludzie nie mówią w żadnym innym języku. Do tego nie znajdziesz żadnego opisu w alfabecie, który byłby dla ciebie zrozumiały, bo na przykład w Pekinie, w centralnych rejonach, w metrze są jeszcze jakieś angielskie napisy, ale jak pojedziesz dalej, no to już problem. taksówkarze, jak zaczynasz do nich mówić po angielsku, to w ogóle odjeżdżają natychmiast, bo nie chce im się wdawać w rozmowę z tobą, dlatego że wiedzą, że i tak nic z tego nie wyniknie, bo oni nie rozmawiają w żadnym innym języku niż chiński. No oczywiście jakoś się trzeba ratować i człowiek, ja w takich miejscach, gdzie mogę się spodziewać takiej sytuacji, oczywiście biorę z hotelu wizytówkę, która jest w języku oryginalnym, mm-hmm. no i wtedy wreszcie mi się udaje kogoś znaleźć, kto zrozumie, że ja chcę właśnie w to miejsce. Ale tak, zdarza się. To mi się zdarzyło kiedyś, że byliśmy tu w Europie gdzieś, w jakimś mieście nieznanym zupełnie, pojechaliśmy samochodem i zostawiliśmy samochód na parkingu podziemnym i potem nie wiedzieliśmy, gdzie jest ten parking. I to jeszcze było gorsze. No to wiesz, to i w Polsce ci się może coś takiego zdarzyć, bo to mówisz, że zostawiłeś na parkingu podziemnym i ktoś mówi, no dobrze, ale tu jest parking podziemny, tam jest parking podziemny, no to ten. Znaleźliśmy w końcu, tego nie było źle. Polska. Ja tak też parę razy w jakimś centrum handlowym samochód zostawiłem. Kolejny utwór? Ten będzie z Holandii. I tutaj Michał Owczarek zwrócił na to nazwisko. Corey Brocken. Uwagę. Ja tę piosenkę znalazłem, będąc w Amsterdamie, i włączyłem radio i trafiłem na stację, która mówiła po angielsku. I akurat to była audycja właśnie o Corey Brocken. A to jest osoba, która, tak jak u nas się mówi, że pierwsza dama polskiej piosenki, to myślę, że można, przynajmniej tak wynikało z tej audycji, której posłuchałem, powiedzieć, że to pierwsza dama holenderskiej piosenki, bo wiele lat śpiewała, ona niestety już nie żyje, a całą historię jej życia przedstawiono w tej audycji i rzeczywiście myślę, że spokojnie można powiedzieć, że w swoim kraju była wielką gwiazdą. Krant. Ga niet van slaap of verveling. Ben toch je vrouw en ik eet uit je hand. Maar ik eet niet van de bedeling. Kijk me niet aan of je denkt, leef je nog? Ben ik nog altijd die vrouw? Waarmee je destijds, wanneer was dat toch? Per se dat avontuurtje hebben wou. Wees nog eens lief, net als toen. Vraag me nog eens om een zoen. Breng me weer rozen, sta weer te blozen. Als je me ziet, net als toen. Wees nog eens lief en galant. Vind me weer mooi en charmant. Dan wordt de wereld weer net als vroeger een sprook. Ja, je wordt dik en je haar wordt al grijs, maar je kunt heus nog wel flirten. Ach, je bent soms nog zo'n kind, zo onwijs, nurks en baldadig om beurten. Weet je nog, zeg nu niet nee, weet je nog dat je toen zei. Het gelukkigste paar, dat zijn wij met z'n twee. Mijn liefde, liefste lief gaat nooit voorbij. Wees nog eens lief, net als toen. Vraag me nog eens om een zoen. Breng me weer rozen, sta weer te blozen. Je me ziet net als toen. Wees nog eens lief en galant. Vind me weer mooi and charmant. Dann wurde wir und wir nett als früher im Sprung ihres Land. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, że tak zadzwoniłem z nienacka. Proszę pana, chciałem pogratulować dziennikarzowi, którego państwo zaprosili, który wybiera te piosenki. Nie wiem, jak się ten dziennikarz nazywa, ale fantastyczny program dzisiaj państwo macie muzyczny. Także chciałem serdecznie podziękować. Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy bardzo. Dziś gra dla państwa Ernest Zozuń. Tak. 22,7 trójek. No to teraz może powiedz o takim najdziwniejszym miejscu, w którym byłeś. Wiesz co, nie ma dziwnych, najdziwniejszych miejsc. Możemy się tutaj oczywiście licytować, które było dziwniejsze, czy Irak, czy Afganistan, czy Kazachstan, czy nie wiem, krańce Rosji czy Ukrainy, bo w różnych takich miejscach byłem. One są, czy nie wiem, czy jakieś afrykańskie kraje, chociaż w Afryce byłem niedużo, byłem w dwóch miejscach w Afryce, bo ale zdarzyło mi się być w takiej prawdziwej Afryce Środkowej, bo byłem... Nie w Sudanie? Nie, byłem w Sudanie i to w Sudanie Południowym i to rzeczywiście w takich miejscach, gdzie nie ma prądu, nie ma światła i nie ma... Afryka, ta, gdzie cywilizacja dotarła, cechuje się tym, że zasypana została przez tę cywilizację blachą falistą i plastikowymi butelkami. Natomiast na szczęście jeszcze nie cała ta Afryka została tymi plastikowymi butelkami i blachą falistą zasypana. I są takie miejsca, gdzie tak jak, nie wiem, w pustyni i w puszczy z opisów można było w tej książce znaleźć taki, są jeszcze takie miejsca w Afryce i do takich miejsc zdarzyło mi się któregoś razu dojechać. Fascynujące i to właściwie jest świat, że człowiek nie wyobraża sobie, że może być tak na globie. Dlatego, że kolor ziemi jest inny, kolor nieba jest inny, a w ogóle kolory są zupełnie inne, zupełnie inaczej się układa estetyka tego, co wszystkiego, co jest wokół ciebie, w związku z czym zupełnie inaczej to otoczenie powoduje, że zupełnie inaczej postrzegasz różne rzeczy, które normalnie we własnych warunkach postrzegałbyś jeszcze inaczej, bo to po prostu do rzeczywistości naszej europejskiej by nie pasowało. A tam znajduje się i nagle okazuje się, że jest elegancki, efektowny i gustowny. Bo świat jest inny w tym miejscu kompletnie. Na koniec została muzyka już zdecydowanie bardziej bliska wszystkim. Ile nam tych piosenek się uda? No może dwie jeszcze nam się zmieszczą. Dwie, to zacznijmy może od Petuli Clark, to pożegnalne, bo to będzie taki już bardzo brytyjski utwór. Ja uwielbiam Petulę Clark i uwielbiam te jej piosenki, bo one są... No są takie, chciałoby się powiedzieć, ładne piosenki, ale myślę, że powtórzę to zdanie, ładne piosenki. To są naprawdę ładne piosenki. To grajmy. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. You're downtown, everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova.